20-25 मिनट में प्रकट है कि खाली कीर्तन करने से मन शुद्ध नहीं होगा। सामान्यतः सबके विशेषकर भारत में सबके ऐसे भूल धारणा होते हैं, जीव और ईश्वर एक ही है, और जब तक ये गलत फहमी हटाना नहीं हो तो तब तक जितने भी खेती हुई भक्ति होते हैं तो उससे भक्ति पाव नहीं मिलेंगे, प्रगति भी नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा अपराध है। भगवान जो महान अपार है और जीव जो तुच्छ क्षुद्र है, तो दोनों के तुलना करना महा अपराध है। मध्वाचार्य इस पुल धारणा के विरुद्ध, विशेषकर ये अद्वैतवाद के विरुद्ध, तो मध्वाचार्य का शुद्ध तीर्थ स्थान के पास निवासियों उनको समझना चाहिए तो अद्वैतवाद क्या भूल धारणा है, विशेषकर आपको समझना चाहिए। हरे कृष्ण। तो मेरा अनुरोध है, तो प्रभुपाद की कृपा से भगवद गीता यथारूप श्रीमद् भागवत तो अभी बहुत से भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी कन्नड़ अंग्रेजी में, तो जो भी भाषा आपके लिए अनुकूल है तो आप पूरे सेट प्रभुपाद की पुस्तक ले लें, और खाली लेना नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा है कि लगभग सभी हिंदू घर में एक भगवद गीता है, अगर भगवद गीता यथारूप नहीं तो एक या दूसरा संस्करण है, लेकिन बहुत कम हिंदू जानते हैं भगवद गीता में क्या है, तो खाली घर में रखते हैं मंगल के लिए, क्या किस लिए मुझे मालूम, तबीज जैसे मंगल रखना है, मंगल हो भगवान का आशीर्वाद हो, लेकिन भगवद गीता में क्या उपदेश है बहुत कम लोग जानते। उडुपी में कुछ पंडित है लेकिन सामान्य हिंदू नहीं जानते। गीता प्रेस के कितना लाख भगवद गीता मुद्रण किए, करीब मुझे मालूम नहीं आधा करोड़ या उसके अधिक, तो फिर भी सब हिंदू माया के वश में, माया मोहित है। तो भगवद गीता यथारूप पढ़ना चाहिए, जैसे कि मौलिक गलत फहमी से हम मुक्त हो सकते, फिर हमारी भगवत भक्ति का शुरू हो सकता है। तो आप 2 साल सत्संग में आते हैं लेकिन अभी तक तो भक्ति में नहीं है। भक्ति का भवन के द्वारबाजा तक आया है लेकिन अंदर नहीं आया अभी तक, तो आइए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।